Ուսումնական փուլի ամփոփիչ ստուգումներ։ Զինված ուժերի պատրաստության պլանի համաձայն զորքերի եւ նրանց ղեկավար մարմինների պատրաստականությունը, զորամասերի եւ ստորաբաժանումների ներդաշնակման մակարդակը, ինչպես նաեւ մարտական պատրաստվածության, զորքերի ծառայության եւ կարգապահության վիճակը ստուգելու նպատակով Պաշտպանության բանակի զորամասերում ու ստորաբաժաններում մեկնարկել են ընթացիկ տարվա ուսումնական փուլի ամփոփիչ ստուգումները։ Ամփոփիչ ստուգումները զինված ուժերում իրականացնող ստուգման ձևերից ու մեթոդներից մեկն են, որոնց ընթացքում ստուգում է ուսումնական փուլի ընթացքում ձեռք բերված փորձը, կատարված աշխատանքները, զինծառայողների գիտելիքների մակարդակը եւ դրան համապատասխան գնահատում է զորամասը։ Դրանք օբյեկտիվորեն անցկացնելու եւ նկատված թերությունները վերահանելու նպատակով մի շարք զորամասերում եւ ստորաբաժանումներում ամփոփիչ ստուգումներն անցկացնում էին Պաշտպանության բանակի վարչության եւ զինված ուժերի հանձնաժողովների մասնագետները։ Ամփոփիչ ստուգումներն անցկացում են համալիր կարգով։ Ստուգումների քննության ենթակայեն բոլոր առարկաները՝ կրակային պատրաստություն, մարտական պատրաստություն, շարային պատրաստություն, մարտական մեքենաների վարում, ֆիզպատրաստություն եւ այլն։ Հանձնաժողովի անդամները մանրակրկից ստուգման էին ենթարկում անձնակազմի ուսումնական փուլի ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքների յուրացվածությունը, դրան գործնականում կիրառելու ունակությունները եւ զինծառայության մյուս բնագավառներին առնչվող խնդիրներն ու դրանց ճիշտ կատարումը։ Անցկացվող ստուգումների հիմնական նպատակը անձնակազմի պատրաստվածության ստուգումն է, եւ եթե անհրաժեշտություն կա, օգնություն ենք ցուցաբերում։ Զորամասը մարտական հերթապահություն է իրականացնում մեր երկրի որոշակի հատվածում, եւ մենք խնդիր ունենք ամեն ինչ անել, որպեսզի անձնակազմը նոր հմտություններ ձեռք բերի եւ պատրաստ լինի կատարել առաջադրված խնդիրները։ Ստուգումների մեկնարկը ցույց տվեց, որ ուսումնական փուլին զորամասը բավականին լավ է պատրաստվել։ Զինծառայողների տրամադրվածությունը եւ բարոյական վիճակը բարձր է։ Բոլորը պատրաստական եւս տրամանատարի կողմից ընդունված որոշումների կատարում են իրենց առաջադրված խնդիրներն այնպես, ինչպես մարտական առաջադրանքի կատարման ժամանակ։ Դա երևում է նաեւ այն բանից, թե ինչ ապրումներ են ունենում զինվորները, երբ չեն կարողանում հրաձգության ժամանակ խոցել թիրախները։ Մեզ էլ զրույցում ասաց հանձնաժողովի նախագահ գնդապետ Թեմուշ Անազարյանը։ Հետևելով անցկացվող ստուգումների ընթացքին, նկատելի էր, որ ինչպես քննությունները ընդգրկված հրամանատարական կազմի, այնպես էլ ժամկետային զինծառայողների մոտ կար պատրաստակամության բարձր մակարդակ, բարոյականային անհրաժեշտ հատկանիշներ և ձգտում հասնելու լավագույն արդյունքների։ Ինչ վերաբերում է ամփոփիչ ստուգումների վերջնական արդյունքներին, ապա տարեվերջին կամփոփվեն կատարված աշխատանքները, և ինչպես միշտ կհայտնաբերվեն լավագույն զորամասերն ու մասնագետները, և յուրաքանչյուրը կգնահատվի ըստ արժանվույն։ Նա կդառնար 45 տարեկան։ Որերս լրացավ Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարի նվիրյալներից մեկի Գարիկ Մելքումյանի ծննդյան 45 գամյակը։ Այդ կապակցությամբ Պաշտպանության բանակի տանկային զորամասերից մեկի և ասկերյանի Էդմոն Բարսեղյանի անվան ենթաշեվ դպրոցի նախաձեռնությամբ կազմակերպեց հուշ ցերեկույթ, որին մասնակցում էին բարձրաստիճան զինվորականներ, նվիրյալի հարազատներ ու նրան ճանաչող հասարակական տարբեր շրջանակների ներկայացուցիչներ։ Միջոցառման ընթացքում իրենց սրտի խոսքն ասացին և նվիրյալի կյանքից հիշարժան դրվագներ ներկայացրին նրա ուսուցիչներն ու մարտընկերները։ Դասղեկի բնորոշմամբ դպրոցում ուսանելու տարիներին Գարիկը ակտիվ էր, աչքաբաց ու ջիգարով տղա, նույնը մնաց նաև համալսարանում ուսանելու տարիներին։ Նրա դասախոս Արզիկ Մխթարյանի բնորոշմամբ Գարիկը միայն բարձր թվանշաններ է ստանում, բայց որ առավել կարևոր է գերազան ցմբռնել կյանքի դասն ու ժամանակի պահանջը։ Թերևս դա էր պատճառը, որ չունենալով զինվորական կրթություն կամուրականից հասել է գումարտակի հրամանատար։ Լսենք Գարիկ Մելքոնյանի դասախոս Արզիկ Մխթարյանին։ Այդ դասը դասագիրքը Մարտական ընկերների բնորոշմամբ Գարիկն իր մեջ կարողացել է բյուրեղացնել զինվորականի, հոգատար ընկերոջ և պարզապես լավ մարդու հատկանիշները։ Ահա թե ինչ է ասում մարտական ընկեր Մայոր Ավետ Հարությունյանը։ Որպես մարտական ընկեր, ինքը շատ բան իմաց, խելոք, գրագետ, կազմակերպված, համախմբող ամենագլխավորը, այդ ձևի ազնվորություններ։ Մարտակագործողություններից առաջ միշտ բացատրում էր, մենք որպես լինելու տարիքով փոքր, միշտ բացատրում էր ավտանգության կանոններ, մարտակագործողությունների ժամանակ ծողությունները վայելելու ձևն ու կարգը բացատրում էր, որպեսզի գործողությունների ընթացքը բոլորը կենթանի վերադառնանք տուն առանց միջադեպերի, առանց զոհերի։ Մարտական ոգին իրա շատ բարձր էր, շատ բարձր մարտական ոգի ուներ, սիրում էր ընկերություն անելը, ամեն մարտական գործողություններից հետո միշտ հավաքում էինք, իրար պատմում էինք, ինչ ա եղել, ոնց ա եղել, հանակներ սիրում էր անելը, հանգիստ ժամանակները հավաքում էինք միասին մի կտոր հաց ուտում, ուրախանում, ճիշտ ա, դժվար տարիները, դժվար օրերը, բայց էլի պահերը ստեղծելով նենց էր կազմակերպում, որ աշխույժությունը, ուրախությունը միշտ մեր մոտ պահպանի։ Հուշ ցերեկույթի ընթացքում երարվեստական կատարումներով հանդես եկան և նվիրյալի տարեդարձ շնորհավորեցին դպրոցի սաներն ու զորամասի զինծառայողները։ Լսենք Ասկերյանի Էդմոն Բարսեղյանի անվան միջնակարգ դպրոցի փոխտնօրեն Աիդա Գյանջումյանին։ Այսպիսի միջոցառումներ մենք կազմակերպում ենք դպրոցում միայն մի նպատակով, որպեսզի սերունդների մոտ դասիրակենք հայրենասիրություն։ Առանձնապես վերջին տարիներին մեծ ուշադրություն է դարձվում ԱՍԿ բանակ դպրոց կապին, և մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի այդ կապը լինի ամուր և իրական։ Գործնականորեն այսպիսի միջոցառումներ անելով մենք ապացուցում ենք, որ գոյություն ունի այդ կապը և շատ ամուր է։ Մեր շեֆ զորամաս տանկային զորամասն է, որ համարվում, միջոցառումները կազմակերպում է համատեղ և միայն ու միայն դաստիարակչական նպատակներով։ Միջոցառման ընթացքում ընթերցվեց նաև Արցախի ազատամարտիկների միության նախագահ գեներալ-մայոր Սամվել Կարապետյանի շնորհավորական ուղերձը։ Գարիկ Մելքումյանի հետ մահու պարգևատրվել է մարտական խաչերկրորդ Աստիճանի շքանշանով և արիության համար մեդալով։ Զորամասի վաշտերից մեկն այսօր էլ կրում է նրա անունը, իսկ անցկացված հուշ ցերեկույթը կրկին փաստեց, որ ոչ ոք չի մոռացվել և ոչինչ չի մոռացվել։ Սպահոքեբանների հավաքներ։ Զինծառայողների կենսագործունեության կարևոր նախապայմաններից է նրանց հոգեկան առողջությունը, անհատական մոտեցումն ու բարոյական առողջ մթնոլորտը։ Այս դժվարին, բայց կարևոր պարտականությունը զորամասերում իրականացնում են իթիվս պաշտոնատար այլ անձած, նաև անձնակազմի հետ տարող աշխատանքներով զբաղվող սպաները և սպահոգեբանները։ Անհատական մոտեցմամբ առանձնակի ուշադրության կենտրոնում պահելով զինծառայողներին, այս ուղղակի սպաները փորձում են առավելագույնի հասնել դրական արդյունքները, և դրանով իսկ նպաստել ստորաբաժանումների մարտական պատրաստականության մակարդակի բարելավմանը։ Ոլորտին առնչող խնդիրները այսուհետ առավել բարձր մակարդակով լուծելու և սպայակազմի մասնագիտական ու մեթոդական պատրաստությունը կատարելագործելու նպատակով օրերս անց են կացվել հրամանատարական հավաքներ, որոնց ընթացքում մասնակիցներին հանդիպել և ուսումնամեթոդական ցուցումներ է տվել նաև Պաշտպանության բանակի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանը։ Հավաքում ընդգրկված սպաները մասնակցել են դասախոսությունների, ծանոթացել բնագավառում առկա նորամուծություններին։ Ոլորտում հաջողության ասած մասնագետներն էլ իրենց խորհուրդներն են տվել, ինչպես նաև անդրադարձել հաճախակի առաջացող խնդիրներին։ Հավաքի ընթացքում մասնավոր ուշադրության կենտրոնում էին նաև տեղեկատվական անկյունների վերաբերող հարցերը, ժամկետային զինծառայողներին համապատասխան հասարակական ակտիվներում ընդգրկելու և իրավագիտակության բարձրացման նողված միջոցառումները, ինչը նույնպես նպաստում է վերջիններիս առողջ աշխարհայացքի ձևավորմանը։ Հավաքների ավարտին կազմակերպվել է ստուգարք, որի արդյունքներով նախանշվել է մասնակիցների հետ տարվելիք հետագա աշխատանքների հիմնական ուղղությունները։ Հայրենիքի սահմանները պաշտպանելու պատրաստակամությամբ։ Օրերս այցելեցինք Արցախի հյուսիսարևելյան հատվածում տեղակայված Պաշտպանության բանակի գնդապետ Սամվել Գրիգորյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասի մարտական դիրքեր որտեղ զինվորներին օգնելու, նրանց բարոյական աջակցություն ցուցաբերելու եւ հայրենիքի սահմաններն ամուլ պահելու նպատակով մարտական հերթապահություններին իրականացնում Սև Հովազգու մարտակի մարտիկները։ Ջոկատը կազմավորվել եւ մարտական գործողություններին ակտիվ մասնակցություն է ունեցել Արցախյան գոյամարտի տարիներին։ Այն վերակազմավորվել եւ կրկին հայրենիքի պաշտպանության գործին է նվիրվել նախորդ տարվա ապրիլյան պատերազմի ժամանակ։ Կանգնելով հայրենիքի պաշտպանության դիրքերում Սև Հովազգու մարտակի ազատամարտիկները եւ նրանց շարքերը համալրած երիտասարդները մարտական հերթապահությունը իրականացնում են սահմանված կարգով եւ ապահովության կանոնների խստի պահպանմամբ։ Հավատալով հայ զինվորի նվիրվածությանն ու մարտունակությանը, մարտական ուղի անցած եւ ծառայողական պատշաճ փորձ ունեցող տղաները վստահեցրին, որ հայրենիքի սահմանների պաշտպանությունը մշտապես իրականացվում է բարձր մակարդակով։ Դիրքի ավակ, կրտսեր սերժանտ Աբราհամ Գրիգորյանի խոսքով, մարտական դիրքում ծառայությունը իրականացվում է պատասխանատվությամբ, գիտակցումով, որ առանց կարգապահության եւ զգոնհերթապահության հնարավոր չէ կանխարգելել հակառակորդի ոտնձգություններն ու սադրանքները։ Լսենք Սև Հովազ ջոկատի անդամ Դիրքի ավակ կրտսեր սերժանտ Աբราհամ Գրիգորյանին։ Շատ հոյակապ կարգավորված ձևով եկանք, մարտական հերթապահությունը կատարեցինք, ամենից սիրալի մեկ մյուսի հանդեպ հերթապահ նորմա կատարվեց, ճանապարհեցինք անցած հերթապահին, հիմա մինչև առեսօր կատարել ենք նորմալ, հստակ կայուն զգոն վիճակում։ Հակառակորդն էլ շատ լաղկոտ կերպով չի կարում որևէ միջ շարժանին մեր հանդեպ, քանի որ մենք շատ կայուն ենք, մեր բանակը ամուրը ու միշտ էլ ամուր պիտի լինի։ Ամբողջ ազգթող վստահ լինի, որ ունեն այդտեղ կայուն մարդիկ, որոնց շնորհիվ իրանք հանգիստ կարող են գլուխները դնել բարձին։ Հակառակորդը, եթե հանկարծ մի անգամ էլ շփոթի գործողություն գործարկի մեր դիմաց, մեր հանդեպ մի հատ խախտում անի, մենք անպայման վերադասների հրամաններով կանցնենք արդեն մեր գործողությանը, շատ կփոշմանեն իրանք։ Պատրաստվելով հերթափոխին, Սև Հովազի մարդիկները վստահեցրին, որ այսուհետ ևս պատրաստ են ստատարել պաշտպանության բանակին եւ հայ զինվորի հետ կողքի պաշտպանել հայրենիքը։ Դիրքի ավակի օգնական կրտսեր սերժանտ Ավետ Ամիրջանյանի խոսքով. Այս պահին լարվածությունը կա, բայց մեր տղաները ճիշտ պատշաճ կերպով պաշտպանում են մեր դիրքերը։ Շատ առույգ, շատ զգայուն տղաներ ունեմ, ամեն պահին պատրաստ են ճշնամուն խոցեն։ Մարտունակությունը շատ պատշաճ կերպով բարձր մակարդակի վրա, ամենակարևոր պայմանները մեր բանակի, որ մեկը մեկին հասանելի, հասկանալի, հայավարի մարտական վիճակում։ Մենք մեկը մեկիս հանդեպ շատ ընկերավարի, հարազատավարի կարում ենք մեր ծառայությունը կատարենք այս հենակետում։ Ամեն պահ, եթե հակառակորդը հարձակվի մեր դիրքերի վրա, ապայման դրան պատասխանը կստանան իրանք մեր կողմից։ Մեր հսկողությունը պաշտպանության կերպով 100%-անոց ապահովված է։ Իսկ օրվա երկրորդ կեսի մարտակերտի մշակույթի և երիտասարդության պալատում տեղի ունեցավ տոնական համերգ, որի ներկայի միավորման հրամանատար գնդապետ Արթուր Հարությունյանը, Սև Հովազ ռազմահինայս իրական հասարակական կազմակերպության նախագահ Ռուստամ Գասպարյանը, զորամասի հրամանատար գնդապետ Սամվել Գրիգորյանը, ազատամարտիկներ եւ զինծառայողներ։ Ռուստամ Գասպարյանի համոզմամբ այսպիսի տոնական միջոցառումները ել ավելի կոգևորեն եւ կբարձրացնեն հայրենիքի մերօրյա պաշտպանների մարտական ոգին։ Լսենք Սև Հովազ ռազմահինայս իրական հասարակական կազմակերպության նախագահ Ռուստամ Գասպարյանին։ Սև Հովազ գումարտական դեռ 90-ականներից ունի լուրջ պատմություն անցած, պատերազմական ուղի ունի անցած եւ ապրելյան դեպքերին մասնակցություն ունեցել Ջաբրայելի թևում մեր երկրի հողի ջրի պաշտպանությանը, մեր զինվորի կողքին կանգնելու խտիրը եղել ապրելյան դեպքերից հետո, գնահատելով պահը այսօր բայրավիճակը լարված, իհարկե հակառակորդի հետ կապված, մեր դեմ դրեցինք խնդիր նորից կազմավորելու, գումարտակը համալրելու եւ իհարկե մեր զինվորի կողքին լինելու։ Արմավիրում ստեղծեցինք գումարտակը, արդեն երրորդ հերթափոխն են մենք Ղարաբաղում մեր ծառայությունն ենք կատարում, ու այդպես ասեմ, ուրեմն փառք մեր զինվորին, իրոք եւ ապրելյան դեպքերը ցույց տվեցին, որ մեր զինվորը մարտունակ է, հզոր է։ Մենք գիտենք, որ այսօր ունենք իրոք մարտունակ բանակ, հզոր բանակ, բայց որ այսքան մարտունակ ու հզոր հաստատ չենք պատկերացնում։ Ես հավաստիացնում եմ մեր բնակչությանը, մեր ժողովրդին, որ ապահով լինեն, վստահ լինեն մեր բանակի վրա, քանի որ իրոք հզոր այսօր մեր բանակը, հաստատ մեր կարիքը չունի, բայց մենք ընդամենը որպես կամավորներ մենք ենք ինքներս հանգություն հայտնել, ստեղծել գումարտակը, գալ մեր զինվորին փոխարինել ինչ որտեղ, որ զինվորը կարերնա, մի ամիս ավել պարամունքներ ունենա, մի ամիս ավել հանգստանա։ Սա է խնդիրն եղել մեր այսօր ձևավորվելու և դիրքերում մեր ծառայությունը կատարելու։ Բացի գումարտակը, Սև Հովազ ստացած, նաև ստեղծել ենք ռազմահայրենասիրական սովորած կազմակերպություն, մեր դերասաների հենց Գուրջ Մանուկյանից սկսած Արտաշես Ալեքսյանից ընդգրկված են մեր սովորած կառույցի մեջ, ու մենք մշտական նման միջոցառումներ մեր զինվորների համար կազմակերպում ենք տարբեր զորամասերում, այսօր էլ ցանկություն հայտնեցինք, քանի որ նաև մեր ջոկատը գտնվում է այստեղ, այս տարածքում ցանկություն հայտնեցինք այս խմբով ներկա գտնվել եւ մեր զինվորներին հետ հանդիպում կազմակերպել մշակույթի գործիչների, արվեստի գործիչների եւ իհարկե զինվորների մարտական ոգին իրանց ներկայությամբ ավելի բարձրացնելու իրանց ելույթով, իրանց խոսքերով։ Դիկերում հայ զինվորի մշտարթուն հերթապահությամբ երկրի սահմաններն անառիկ են, իսկ հայրենիքը պաշտպանված։ Այցելելով գնդապետ Կարեն Ջալավյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասի մարտական դիրքեր, զինծառայության առնչվող տարաբնույթ հարցերի շուրջ զրուցեցինք իրեն լավագույն կողմերով դրսևորված զինծառայողներից մեկի՝ դիրքի ավակ սերժանտ Գառնիկ Խաչունցի հետ։ Ավակ սերժանտ Գառնիկ Արմենի Խաչունցը ծնվել է 1997 թվականի հունիսի 7-ին Սյունիքի մարզում, Գորիսի շրջանի Տեղգյուղում։ Դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվել է Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանը, որից հետո զորակոչվել զինծառայության։ Շուտով կդրանա պաշտպանության բանակի շարքերում ծառայելու ավակ սերժանտ Գառնիկ Խաչունցի 2 տարին։ Ի պաշտոնե լինելով մեր երկրի սահմանի որոշակի հատվածի պահպանության ու պաշտպանության պատասխանատուն, նա լավագույնս է գիտակցում դրա կարևորությունն ու անհրաժեշտությունը մեր երկրի անվտանգության ապահովման գործում։ Դիրքապահի պարտականությունների կատարման ընթացքում ավակ սերժանտ Խաչունցը կարևորում է զինծառայողների միջև արկան կերական վերաբերմունքը, միմյանց օգնելու պատրաստակամությունն ու կամեցողությունը։ Որպես կրտսեր հրամանատար, բացի վերոնշյալ հանգամանքներից, դիրքի ավակի իր պարտականությունները լիարժոքորեն կատարելու համար կարևորում է նաև օրվա կարգացուցակով նախատեսված միջոցառումների ժամանակին կատարումը։ Ինքնանձամբ դիրքապահների առօրյան այնպես է կազմակերպում, որպեսզի պահպանվի հավասարության սկզբունքը, որպեսզի որևէ մեկն իրեն ճնշված չզգա և յուրաքանչյուրը հնարավորություն ունենա սահմանված կարգով հանգստանալու։ Նման պատասխանատու առաքելությունը հնարավոր է կատարել միայն առուրիկ և բարձր տրամադրություն ունենալով, գիտակցելով, որ յուրաքանչյուրը ցանկացած պահի, ցանկացած հարցում պատրաստական են քեզ օգնելու։ Մեզ հետ զրույցում շեշտում է դիրքի ավակը, վստահեցնելով, որ եթե հայ զինվորը մշտարթուն կանգնած է դիրքում, երկրի սահմաններն անառիկ կմնան, հայրենիքը պաշտպանված։ Դիրքապահներով պատրաստ ենք արժանի հակահարված հասնել հակառակորդին։ Մարտական դիրքերից մեկում մեր այցելության պահին դիրքապահի պարտականությունները կատարում էր շարքային Արմեն Թարոյանը։ Ծնվել է 1997 թվականի հունիսի 3-ին Սյունիքի մարզի Մեղրի քաղաքում։ Դպրոցն ավարտելուց հետո զորակոչվել է պարտադիր ժամկետային զինծառայության և առ այսօր ծառայում է նույն զորամասում։ Տորաբաժանման հրամանատարի ազնագազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ մայոր Արմեն Բարխուդարյանի բնորոշմամբ զինծառայության առաջին օրերից շարքային Թարոյանը դրական կողմերով է աչքի ընկել, հանդես բերելով կարգապահություն, գիտելիքները խորացնելու պատրաստակամություն և օրինակելի վարք։ Այս ամենը նրան ավելի շատ են օգնում դիրքապահի պարտականությունների կատարման ընթացքում, երբ բոլոր միջոցներն ու հնարավորություններն օգտագործելով պետք է կատարել առաջադրված մարտական խնդիրը։ Հանգստի համար նախատեսված ժամանակահատվածն օգտագործելով զինծառայության և հայրենիքի պաշտպանության առնչվող հարցերի շուրջ նրա հետ զրուցեցինք հենց դիրքի կացարանում։ Բավական ժամանակ է, ինչ Արմենը մարտական հերթապահություն իրականացնող ստորաբաժանումների կազմում անմիջականորեն ներգրաված է հայրենիքի պաշտպանությանը, և այս ընթացքում բավականին փորձ ու գիտելիքներ է ձեռք բերել, որոնք յուրաքանչյուր զինծառայողի անհրաժեշտ են դիրքապահի պարտականությունները կատարելիս։ Դիրքի ավակը։ Կրտսեր սերժանտ Մայիս Արմենի Մանուչարյանը ծնվել է 1997 թվականի դեկտեմբերի 7-ին Դիլիջան քաղաքում։ Սովորել է տեղի միջնակարգ դպրոցում, այնուհետև 2012-2015 թվականներին ուսումը շարունակել Դիլիջանի պետական քոլեջում, ձեռք բերելով ավտոփականակագործի մասնագիտություն։ Զորակոչվել է զինծառայության 2016 թվականին։ Ունենալով գիտելիքների որոշակի պաշար և ուշտված լինելով կազմակերպչական ունակություններով, Մայիս Մանուչարյանը ծառայության առաջին իսկ օրերից դրսևորել է մասնագիտական ունակությունները կատարելագործելու պատրաստակամություն և ասել ցանկալի արդյունքների։ Այս ամենն անմիջապես գրավել է հրամանատարության ուշադրությունը, և նա անցնելով կրտսեր հրամանատարական դասընթացներ արժանացել է կրտսեր սերժանտ զինվորական կոչման։ Ապրիլյան արճակատման ժամանակ Մայիս Մանուչարյանը դեռևս նախապատրաստական ստորաբաժանման կազմում էր, բայց քանի որ հակառակորդն իրենց ուղղությամբ նույնպես մարտական գործողություններ է ձեռնարկել, նա ինքնստիկյան դարձել է ծավալված իրադարձությունների մասնակիցը։ Ինչպես հայտնի է, մեր տղաների ճիշտ եւ ժամանակին ձեռնարկած քայլերի շնորհիվ եղնիկներում հնարավոր է դարձեր առանց կորուստների հետ մղել հակառակորդին, խափանելով նրա մտադրությունները։ Մանուչարյանի համար սա մարտական մկրտություն էր եւ ստանձնելով դիրքապահի, իսկ այնուհետեւ դիրքի ավագի պարտականությունները, կրտսեր Սերժատն առաջադրված մարտական խնդիրը կատարում է ամենայն պատասխանատվությամբ, գիտակցելով թե դիրքերում որքան կարևոր են թեկուզի մանրուկ թվացող պարտականությունների ճիշտ ու ժամանակին կատարումը։ Ինքն անձամբ սեփական ձեռքբերումները պայմանավորում է բարեխիղճ ու պատասխանատու զինծառայությամբ։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ դիրքի ավագի պարտականությունների կատարմանը, ապա այդ սրբազան առաքելությունը պատվով կատարելու առաջին նախապայմանը զգոնությունն է։ Գիշեր թե ցերեկ, ցրտին թե տապին, պետք է ամենայն պատասխանատվությամբ կատարել սեփական պարտականությունները։ Բացի զգոնությունից, որպես դիրքի ավագ պետք է կարողանալ ճիշտ կազմակերպել դիրքում իրականացվող բոլոր գործընթացները, պահպանելով արդարության սկզբունքը։ Իմ կարծիքով այլ կերպ հնարավոր չէ կատարել դիրքապահի պարտականությունները։ Մեզ հետ զրույցում վստահեցնում է դիրքի ավագ, կրտսեր Սերժանտ Մայիս Մանուչարյանը, ընդգծելով, որ այս ամենը ինքն ասում է սեփական փորձից ելնելով, գործնականում դրանց նշանակությունը գիտակցելով։ Յուրաքանչյուրի պատրաստվածության շնորհիվ է հնարավոր դառնում անարիք պայել հայրենիքի սահմանը։ Պաշտպանության բանակի բազմաթիվ դիրքապահաներից մեկն էլ, ով իրեն լավագույն կողմերով է դրսևորել մարտական հերթապահության կրման ընթացքում, Խորեն Իշխանի Ասատրյանն է։ Ծնվել է 1997 թվականի դեկտեմբերի 28-ին Ապարանի շրջանի Հարթավան գյուղում։ Տեղի դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվել է Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանը եւ առաջին կուրսի զորակոչվել զինծառայության։ Դիրքապահի պարտականությունները կատարելու ընթացքում շարքային Խորեն Ասատրյանը նախ եւ առաջ կարևորում է յուրաքանչյուրի սեփական պարտականությունների հստակ իմացությունը։ Դրանց ճիշտ կատարմամբ է նա պայմանավորում ընդհանուրի հաջողությունը։ Հակառակորդի դիրքերն այստեղից բավականին հեռու են եւ տղաների կարծիքով փոքր տրամաչափի զինատեսակներով կրակելն այստեղի մաս չունի, նպատակին հասնել հնարավոր չէ։ Այդուհանդերձ դա ամենևին չի նշանակում, թե տղաների զգոնությունը դրանից թուլանում է, մանավանդ որ հեռահար զինատեսակների օգտագործումը վերջին շրջանում գնալով ակտիվանում է։ Իսկ տեղանքի առանձնահատկությունը, մասնավորապես թանձրախիտ անտառները, նվազագույնի հասցնելով զինված եւ անձին աչքով հակառակորդին նախապես հայտնաբերելու հնարավորությունը, ստիպում են դիրքապահներին լինել ավելի զգոն, որպեսզի կարողանան ականջալուր լինել անտառից եկող ձայներին, անհրաժեշտության դեպքում ժամանակին ճիշտ եւ անվերեպ գործելու համար։ Իսկ որ հակառակորդի դիվերսիոն հետախուզական խմբերի ժամանակին հայտնաբերումից են կախված իրենց հաջողությունն ու անհաջողությունը, կասկածից վեր է եւ ապացուցվել է բազմիցս։ Այցելության ընթացքում ականատեսնենք դառնում նաեւ այնպիսի պարապմունքների, որոնք զինծառայողներին հնարավորություն են տալիս կանխելու հակառակորդի դիվերսիոն հետախուզական փորձերը։ Համապատասխան ազդանշանից հետո դիրքապահ տղաները նախատեսված գրաֆիկի համաձայն կարճ ժամանակում անցնում են շրջանաձև պաշտպանության, տեղեկացնելով իրենց պատրաստության մասին։ Ազնակազմի իրենց տրված հրահանգներն ու առաջադրված խնդիրների ճիշտ ժամանակին եւ վստահաբար կատարումը խոսում է այն մասին, որ տղաների մարտունակությունը բարձր է եւ նրանք պատրաստ են անարիք պայել հայրենիքի սահմանները։ Պատրաստ են անարիք պայել հայրենիքի սահմանները։ Պաշտպանության բանակի հարավային ուղղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերից մեկում ենք։ Դիրք հասնելուն պես մեզ է ներկայանում եւ զորամասից ուղեկցող կապիտան Մկրտիչ Օմփոսյանին տիրող իրավիճակի մասին զեկուցում է դիրքի ավագ կրտսեր Սերժան Դավիթ Դավթյանը։ Անցած օրերին եւ տվյալ պահի դուրսամ սահմանում ամեն ինչ հանգիստ է եւ տղաները վստահորեն կատարում են մարտական հերթապահություն, ցանկացած պահի պատրաստ կատարելու առաջադրված խնդիրները։ Այս նպատակով ինչպես մշտական տեղակայման վայրում, այնպես էլ հենց դիրքում անցկացվում են բազմաբնույթ պարապմունքներ։ Արդյունքում տղաները պատրաստ են հետ մղել հակառակորդի հանկարծակի գրոհներն ու դիվերսիոններ թափանցման փորձերը։ Զրուցակիցը սենակետի պատասխանատու ավակ լեյտենանտ Գեղա Մինասյանն է։ Այս պայդրությամբ իրավիճակը շատ լավ է, բարոյական վիճակը անձնակազմի կայուն է, բարձր է, խնդիր պրոբլեմ չկա, իրավիճակին տիրապետում ենք լավ։ Ընդհանուր մարտական հերթապահության ընթացքում ամենակարևոր բանը դա անձնակազմի անվտանգության կանոնների պահպանումն է դեպքերից խուսափելու համար, դրանից հետո արդեն անձնակազմը ըստ մարտական հաշվարկի, ըստ մարտական խնդրի, ըստ մարտական իրավիճակի լավ, ճիշտ ու արագ գործելու կարողությունն է, ըստ դրա կազմվում է մարտական հաշվարկ, անձնակազմը մարզվում է սահմանված ժամանակներում, բացի այդ վերադասարանտարի կողմից տրված ժամկետներում։ Անձնակազմի հետ հաճախակի անց են կացվում անհատական զրույցներ, բարոյական վիճակին տիրապետելու, բարձր պահելու համար, ու արդեն դրա հետ մեկտեղ մարտական հաշվարկի ճշտման ժամանակ մի քանի անգամ մարզելուց հետո անձնակազմը արդեն լիարժեք տիրապետում է իրավիճակին, թե գիշերային ժամերին գործողությունների ժամանակ, թե արդեն հակառակորդի կողմից տարբեր գործողությունների ժամանակ, կլինի բաց այդ հարցակում, ԴԽ-ների ներթափանցում, օթային հարցակում, հակառակորդի կողմից հրետանային միջոցների կիրառում կամ օթուժի հարցակում։ Դիրքապահի պարտականությունների կատարման ընթացքում մանրուկներ չկան։ Այս հանգամանքը քաջ գիտակցում են նաև դիրքապահները և ձգտում ամենայն խստությամբ պահպանել զգոնությունն ու անվտանգության կանոնները։ Անցած տարվա ապրիլին հակառակորդ այս ուղղությամբ ևս ներխուժման փորձ է կատարել, սակայն հանդիպելով հայ դիրքապահների կործանիչ հարվածներին, կորուստներ կրելով հետ է շպրտվել։ Դիրքապահ տղաները վստահեցնում են, որ ինչպես անցած տարի, այժմ էլ պատրաստ են ձախողել հակառակորդի մտադրությունները և անառիկ պահել հայրենիքի սահմանները։ Լսենք դիրքի ավագ կրտսեր սերժան Դավիթ Դավիթյանին և շարքային Սուրեն Սևինյանին։ Ես այս դիրքի իրավախն եմ, տղեկի մարտական հոգեբանությունը շատ լավ է, տղեկը ուրախ են, մենք մեր պարտականությունը կատարում ենք ուրախ և մաքուր հոգով, որպեսի հետագա կյանքում գլուխներս կարենանք բարձր պահենք մեր ծնողների, մեր աղբերների, մեր քույրերի համար։ Հիմնականը միջոցառումները կատարվում է ամեն օր, նույն ձևի, տագնապներ, մարզումներ, որպեսի հակառակորդի ամեն մի ոտնձգության դեպքում մենք կարենանք իրենց դեմը առնենք ու կատարենք մեր պարտքը։ Բոլորն էլ գիտեն, որ հայ զինվորը միշտ ավելին արժանի ու ամենաավելին կարող է անի իրենց ծնողների, իրենց ընտանիքների համար։ Նախորդ տարվա ապրիլին այ հենց այս դիրքում ա եղել, որ ուղաթիռ են խոցել մեր տղերքը, բոլորը իրար մեջ մեջքի իրար կողքով են կայնելով, հաղթարել են թշնամուն ու չեն թողել մտնեն այս դիրքը։ Արդեն գրեթե 2 տարի ծառայում եմ Հայոց բանակում, զինվորների հետ ընկերական հարաբերություններ ա, մեր զինվորական պարտականությունները կատարում ենք բարեխղճորեն։ Ինչպես անցած տարի ապրիլյան դեպքերի ժամանակ, հիմա էլ նույնպես պատրաստ ենք մեր հայրենիքը պաշտպանել ցանկացած գնով և շտորեն, որ հակառակորդը ներխուժի մեր դիրքերը, մեր հողերը, որ փրկել են մեր պապենական արյունի գնով։